Vær udsigten, den lyder på storm, vejr og regn. Den står i vinterens tegn. Og jeg står ved mit vindue og stiger derud, for at finde en lysning på himlens grå. Når jeg tænker på solen og varmen og havet, om Grækenlands vildsomme kyst, så synger det i mit bryst, jeg vil tilbage. Sommerfuglen fra Rhodos vender altid tilbage. Den finder vej til det træ, den forlod. I en dag ved den drivende flod vil den søge sin mage. Sommerfuglen fra Rhodos kom fra bjergene ned, finder træerne rødgylden blød, folde vingen og blive til støv, som flyver med vinden. Bag de rødmende bjerge vil solen gå ned og give os mørkeblå fred. Vi vil gå langs med floden og finde det træ, vi kaldte for vores en middelhavsnat. En sommerfugl sad og sov på et blad, den fløj op fra træets duft, forsvandt i den lune luft op over bjerget. Sommerfuglen fra Rhodos vender altid tilbage, den finder vej til det træ, den forlod. I en dag ved den drivende flod vil den søge sin mage. Det har altid undret mig lidt, at vi mennesker har det så skidt, at vi lever vort liv i en ramme så stiv, at der ikke er plads til en drøm. Giv blot vanens magt sin bekomst, flyv nu kun fra blomst til blomst. Hvis du finder vort træ tæt ved floden, så hils fra mig. Sommerfuglen fra Rhodos vender altid tilbage, den finder vej til det træ, den forlod. I en dag ved den drivende flod vil den søge sin mage. Sommerfuglen fra Rhodos kom fra bjergene ned, finder træerne rødgylden blød, folde vingen og blive til støv, som flyver med